یا اللہ ہو یا اللہ ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہے یا اللہ ہو یا اللہ اڑیا یا اللہ ہو یا اللہ ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی مولی ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے یا اللہ ہو یا اللہ پڑھیے یا اللہ ہو یا اللہ پڑھیے یا اللہ ہو یا اللہ سے دنیا جب پا می کو ترسے رم جم پرکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ او یا اللہ پڑھیے یا اللہ یا اللہ پڑھیے یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ پڑھیے یا اللہ یا اللہ پڑھیے یا اللہ